السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ الهدى بكماله كشف الرجاء بے جمالی حسن جمیلی و خیفالی صلو علیہ و آلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن صناع كما كان حقه بعد الهدى بزرق توي قصة مختصر زينة النفي واجب الاحترام برادر مكرم پیر سید محمد طیب حسین شاہ صاحب گیلانی مدد اللہ علی ہماری محفل کے دیگر فخر سادات محترم المقام سید مسرور شاہ صاحب مدد اللہ علی حاضرین و سامعین دعا ہے پروردگار عالم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرا آج کا عنوان جو ہے لفظ کل کے تقاضے کیا ہے کل کا معنی یہ ہے کہ سارے جہان کو پیدا کرنے والے ہیں جس کی ذات کے نور سے سارے جہان کو پیدا کیا اس سے کہا ہے کہ اے پیارے محبوب آپ فرما دیجیے ایک جملہ ہے آپ فرما دیجیے کل کل آپ فرما دیجیے اب پرانے پاک میں تقریباً 332 مرتبہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بات خدائی کی ہے لیکن یہ کہہ دیا کہ پیارے بابو بات میری ہے آپ فرما دیجیے میں بھی ایک وہاں پہ بات کو لے کے جانا چاہتا ہوں جو اللہ حضرت نے فرمایا نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یہ شعر نہیں ہے یہ مقام ہے یاد رکھیے یہ شعر نہیں ہے یہ مقام ہے ایک مقام ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ کل ہے اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کیونکہ بات خدا کرنی ہے اور محبوب خدا نے کرنی ہے بات خدا کرنی ہے اور محبوب خدا نے کرنی ہے تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ مصطفیٰ کا بولنا خدا کا بولنا ہو ابھی جہاں پہ میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ چند لوگ پہنچے ہیں کہ پہلا تقاضا یہ ہے کہ مصطفیٰ کا بولنا خدا کا بولنا ہو کیوں भाई सारी कायनात को पैदा करने वाला जो कर रहा है प्यारे मां बाप फरमा दीजिए। इसीलिए कुरान ने कहा था कि रसूल फकत अल्लाह जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की ये कुल का तकाजा था। बमा रमैता इज रमैता वला तकल्लाह रमा ये कुल का तकाजा था। इन लदीना युबायुनल्लाह इन्नमा युबायुनल्लाह ये कुल का तकाजा था क्योंकि ऐसा बनाया है। इससे ये कहलवाना था ना कि मेरी बातें तेरी जुबान से होगी तो उसको ऐसा बनाया है कि कुल के तकाजे को ऐसा पूरा किया कि मालिक के कुल बना दिया खाली के कुल में ये महबूब शान के साथ आया है कि इस कुल में आपकी आमद के जितने भी अनवार हैं वो वाजे हो जाते हैं। और ये बात इसका ताल्लुक ये याद रखिएगा इसका ताल्लुक फकत दुनिया के साथ नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की हम खुशी मनाते हैं। अच्छा यहाँ पे हर हर कोई अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक खुशी मना रहा है। अब उसको पैदा किया जिसकी जुबान पर खुदा का कलाम जारी होना था, जिसकी जुबान पर खुदा का कलाम जारी होना था कि जिसको रब ने फरमाना था पूरी कायनात अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात को पैदा किया, किसी एक से भी नहीं कहा कि मेरी खुदा की बात तुम कहो गए। एक को भी नहीं कहा, एक बात 24,000 करोड़ शुक्रिया और रुसूल आए हैं, किसी रसूल ने ये नहीं कहा कि मेरी बात तुम कहो। मोहम्मद को खुदा ने बनाया ही ऐसा है कि उसने कहा कि मैंने तुझे ऐसा बनाया है कि मेरी बात तुम कहो, मेरी बात तुम कहो। तुम्हारे रब मैंने ऐसे बनाए हैं कि जो हिले को खुदा हो गए, मैंने दुकान तेरी ऐसी बनाई है हरकत करे तो खुदा यहाँ पे मोहब्बत का भाव तो बन ही गया है। बात ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, इसलिए आपने फरमाया आइए सुरे रहमान अर्रहमान अल्लाह अल्कुरान खालक अल्इंसान अल्लाह महुल बयान क्यों कुल। रहमान ने कुरान लिखाया, इंसान यानी नबी वाले को पैदा किया, अल्लाह बयान उसे बयान का इलम दे दिया। क्यों? इसलिए कि खुदा ने अपनी बात मुस्तफा से करवाई। अच्छा मैंने तीन चार पहलुओं को बयान कर दिया, अब मैं बात को अपनी गुफ्तगू की तरफ लाता हूँ कि ये कुल का तकाजा है। क्योंकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुदा के तर्जुमान है, उस तर्जुमान के दुनिया में आने पर जरूरी था कि ये खुदा के तर्जुमान है तो पूरी खुदाई खुश होती। पूरी खुदाई क्या होती है? खुश होती है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद खुश है कि मैं उसको पैदा कर रहा हूँ जिससे मैं कहूंगा कि मेरी बात है मुस्तफा से आ रही है, मेरी बात तूने कहनी है। तो जिसने कहनी है अरब के अंदर पूरा साल बेटों को तकसीम करके खुद खुदा ने ये ऐलान किया, खुशी है आर्दार के तशरीफ दारे की, खुशी है आर्दार तशरीफ दारे की, खुशी है आपको याद हो गया होगा कि बच्चा क्या है, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने का। किस किस को खुशी है वो तो इंशाल्लाह मैं बयान अभी करूंगा, आप में से किस किस को खुशी है। आपकी मस्जिद कौन जानी चाहिए सुन रहे थे, खुशी है मरहबा کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک دنیا میں چلوا کر ہوئے حضرت سیدہ فرماتی ہے سیدہ آمینہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے جبریل نے اس کے ہاتھ میں تین جھنڈے تھے ایک جھنڈا مشرق سے لگا دیا ایک جھنڈا مغرب سے لگا دیا ایک جھنڈا اللہ کے پیارے ماں محبوب کے لیے حجاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ سیدہ آمنہ دیکھتی ہے تو سامنے دیکھتی ہے، میرے آقا دیکھتے ہیں جیسے سامنے دیکھتے ہیں ایسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں. تو اپنی محبت پیش کی ہے، سیدہ آمنہ پہ قربان جائیے مشرق کو بھی دیکھ رہی ہے، مغرب کو بھی دیکھ رہی ہے جبریل. اب تحیر میں تحیروں کے ساتھ فرشتوں کے سردار نوری مخلوق حضرت جبریل سے سوال کرتے ہیں، جبریل تو اللہ کا فرشتہ ہے، تیرا کام ہے وہی لے کے آنا، وہی پہنچانا، یہ جھنڈے اٹھا کے کدھر پھر رہا ہے؟ تیرا تو کام تھا کہ آدم کو وہی پہنچائے، نوح تک وہی پہنچائے، موسیٰ اور عیسیٰ تک وہی لے کے آئے، یہ جھنڈے اٹھا کے کبھی مشرق کو جا رہے ہو، کبھی مغرب کو جا رہے ہو، تو سزا بھی ہے، خوشی ہے تشریف لا دیتی، خوشی ہے نماز، ادھر سے پڑھے تو بھی نماز، ادھر سے پڑھے تو بھی نماز، یہ کعبہ اللہ ہے، لیکن جس کا دل مدینے کی طرف لگا ہوا ہے وہ کعبہ کنڈا میں بھی ایسے کھڑے ہوتے ہیں, آگے سے کعبہ کنڈا ہو پھر اس سے آگے کعبے کا کعبہ ہو. خوشی کا مقام ہے, جس کے لیے خوشی کا مقام ہے. کائنات کے سرے سرے کے لیے خوشی متا ہے کہ اس کے اللہ کے پیارے معبود کی دروازے ہو رہی ہے. ہاں اگر میں اپنے من کی بات کروں, ہاں اگر میں تیرے دل کو قبول لوں, تو دل سے نکلنے والی جو صدا ہے اگر زبان سے آئے تو ترجمانی بنتی ہے خوشی ہے. چونتا ہوں مصطفیٰ نے چونا ہے, میرا جملہ اس سے اگلا جملہ آپ کے دلوں کے تاروں کو ہلا دے گا وہ یہ ہے کہ جس پتھر کو ایک مرتبہ اللہ کے محبوب نے چوما ہے وہ پتھر اتنی عظمت والا ہے جس حسین کو بار بار چوما ہے جس حسن کو بار بار چوما ہے جس فاطمہ کو بار بار چوما ہے ان کی شان اور عظمت کا کون نظر لگائے گا جو میرے آنکھوں کے سینے سے کھیلتے ہیں ان کی عظمت و شان کا اندازہ کون لگائے گا جس کو ایک بار چومے تو اس کو کہیں گے اس لیے چومتے ہیں جس کو جس نبی نے چوما ہے جس کو مصطفیٰ نے چوم دیا میرے آقا کی نبی جان خدرا یادنا میں موجود ہے کیونکہ یہ وہ وقت تھا نا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا یہ قدرت کی طرف سے ایک لطیف اشارہ تھا کہ جا عرب کو بتا بات کہ اب تاریخیاں تھک جائیں گی اب ہر طرف نور ہی نور ہو جائے گا ہر طرف نور ہی اسی لیے تو جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو کسی نے محبت میں اپنے قلم کو اٹھایا اور لکھتے ہیں کہ آئے نے حضور جگ نور و نور غم اٹھ گئے زمانے تھے آئے نے حضور جگ نور و نور غم اٹھ گئے میں نے دیکھا کہ آسمان کے تارے زمین کی طرف آ رہے ہیں آسمان کے تارے زمین کی طرف آ رہی ہیں آپ فرماتے کہ میں گھبرائی کے کہیں یہ آسمان کے تارے زمین پہ کتنا پڑے آج کی آپ تاروں کے بات کرتے ہیں وہ نور سے بھرے کٹوروں کے بات کرتے ہیں مانا نے فرمایا تھا نا کٹورے تاروں نے بھر دی ہوتی ہے کہ یہ جو تاروں میں چمک ہے وہ کباب کے قدموں سے سال مان کرنے والے پانی کی برکت ہے میرے آقا کی نسبت ہے ستاروں سے پوچھتے ہیں بھائی ستاروں آسمان سے زمین کی طرف کیوں آ رہے ہو جواب دیتا ہے خوشی یہ ہے تم نے لے آؤ خوشی ہے زمین والے خوشی منا رہے ہیں، مخلوق میں خدا خوشی منا رہی ہے، پر خوشی منا رہے ہیں، پر اس پہ خوشی منا رہے ہیں، کیسا خوبصورت سوا ہوگا سب اللہ کے پیارے معمول کی دروازے تھی اس کا رات میں ہوئی ہوگی، کیسا وہ نور کا سوا ہوگا جب نور والا دنیا میں آیا ہوگا، چاروں طرف چار باغِ عالم میں ایک ہی صدا گونج رہی تھی خوشی تشریف لانے کی، خوشی ہے اللہ تعالیٰ زمان و زمان کی آپ سے پاک ہے، شاہ صاحب میرے لیے ماضی ہے، آپ کے لیے ماضی ہے، گزرا ہوا وقت ماضی ہے، آنے والا مستقبل ہے، اللہ کے لیے ماضی اور مستقبل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زمان و زمان کی آپ سے پاک ہے، توجہ سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، چونا بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے معمول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس نے اصل کا دنیا میں آنا اس وقت سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے جب نبی کے نور کو پیدا کیا ہوگا مجھے زمان و زمانی آپ سے پاک خود رب العالمین نے جب نبی کے نور کو پیدا کیا ہوگا، کائنات میں بس ایک خدا تھا یا ایک اس کے پیارے معمول کا نور تھا، اب اس مقام پر میں کسے کہوں کہ کار اس کی خوشی منا رہا ہو رہا ہے، آپ قرآن پاک نے اتنا اعلان کر دیا ان اللہ و مدا جیسے قرآن پاک اٹھائیے جیسے کریں گے، یہ تو جب سے ضرور بنا ہے اس کو مطلب ہے ضرور نے پوچھا تھا اللہ نے ساری خوشی بنائی کہ یہ میرا نور ہے، تو کمان تو کمان یہاں سے پاس یہ تو ہمارے ہوں گے نا، اتنا عرصہ گزر گیا اللہ کی ذات کے لیے ایک ہی ہے اس لیے وہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کر رہی ہے، وہاں انتظار نہیں ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہاں انتظار نہیں ہے، ان کو کم سن رکھن رب نے کہا کہ میں چھپا گزارنا تھا، مجھے بتا دیے ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنے محبوب کو بنا دیا، میں نے اپنے نبی کو بنا دیا، نور محمد جی کو بنا دیا، اب یہ نور محمد جی کب سے ہے، آخری روایت اور میرا وقت بھی ختم ہوا، آخری روایت اور آخری روایت کا سوال یہ ہے کہ اس کو روایت کیا ہے امام زین العابدین نے، بھائی اس روایت کو اس کا سوال یہ ہے، ایک قرآن لگی آپ ایک قرآن لگے بھائی اس روایت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے بیان کے نہیں یہ کھڑے ہو کر بیان کیا، جس کو بیان کیا ہے امام زین العابدین نے، حضرت امام زین العابدین نے کس کو سنا ہے امام حسین سے، حضرت امام حسین نے سنا ہے اس کو شیر خدا سے، شیر خدا نے سنا ہے اس کو مصطفیٰ سے، مصطفیٰ نے بولا ہے کل کی زبان والے نے، جس کو بولا ہے اس نے جسے خدا نے کہا کہ میری بات سے تم کیا کرو، کیوں اب اس کی زبان خود خود ہے، وہ بھی نور ہے اور سو کا جتنا قرآن ہے وہ بھی نور ہے، قرآن کیا ہے نور ہے، علم کیا ہے سارے علم کا منبع کون ہے، یہ سارے علم کے چشمے کہاں سے پھوٹتے ہیں مصطفیٰ کی ذات سے، اب حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں، حدیث کے کتنے حصے ہیں، ایک وہ متن کہتے ہیں ایک وہ سند کہتے ہیں، متن کیا ہے متن یہ ہے کہ جو زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے، یہ لفظ ये हर ये इसका मतलब है और इसका मतलब है वो सारा दूर है। तो क्या है हमारा स्कूल है मेरा दुनिया फिर सुन ले हदीस के दो हिस्से हैं एक मतन है और एक सनद है। मतन का मतलब ये है कि इसके आप बोला गया है और सनद का मतलब ये है कि कौन बता रहा है। सनद का मतलब ये है कि कौन बता रहा है सुनाने सुना सुनाने सुना सुनाने सुना और जो सुनने वाले हैं मुखर है। अब सनद जो है वो भी दूर है और इसको बयान करने वाले वो भी दूर है। वो भी क्या है अल्लाह के नबी की जुबान से निकला कलाम नूर शेरे खुदा अली हैदरत कलाम नूर हजरत इमाम हुसैन नूर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूर सात नूर की है नूर वाले बयान कर रहे हैं सारे की नूर वाले हैं सारे की नूर वाले हैं। नूर की बात को नूर वालों ने बयान किया है नूर की बात को। अब ये सिलसिला ये सिलसिला ऐसा है कोई रिवायत हजरत अबू हुरैरा की रिवायत की होगी हजरत अबू हुरैरा क्या है गुलामे मुस्तफा है हमारे घरों के नाज है सिहाबी रसूल है। कोई रिवायत तो ऐसी होगी जिसको हजरत सैयद सिद्दीक ने रिवायत किया होगा कोई ऐसी है किसी को अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने रिवायत किया होगा कोई रिवायत ऐसी है कि किसी सिहाबी ने या उसने रिवायत की है तो रिवायत की तकसीम करता है। मदीना सुनैल में वादी चुनता जहाँ रिवायत आएगी है तो उसके इलम का दरवाजा है ये याद रखिए। ये बात याद रखिए ये दरवाजा बंद हो तो अंदर कोई नहीं आ सकता ये दरवाजा बंद है तो अंदर कोई नहीं आ सकता। शेर उदास को दरवाजा इसलिए बनाया कि वो प्रभात तक अगर पहुंचना है पहले इस दरवाजे तक तो पहुंचो इस दरवाजे तक तो पहुंचो। अब मैं बताना चाहता हूँ उस दरवाजे तक वो पहुंचेगा जो इमाम हुसैन तक पहुंचेगा इमाम हुसैन तक वो पहुंचेगा जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंचेगा। जिस दुनिया को अभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक नहीं पहुंची मुस्तफा तक कैसे पहुंचेगा। मेरे आका की शान और उज्जत पहले पहुंची है मेरे ज़ैनुल आबिदीन पर। मैं अस्पताल के मतलब सारे का सारा मिल रहा हदीस का मतलब सारे का सारा और इस रिवायत का कमाल ये है तेरी उसने पाती में है नूर का तेरी उसने कबला आदम से अल्फा का अशारा अल्फा आमिर 14,000 سال پہلے کس سے؟ حضرت آدم سے. ابھی تو حضرت حضرت آدم علیہ السلام کا جس نے تصویر تیار نہ ہوا تھا. میں کہتا ہوں کہ بشر کا نام و نشان نہیں تھا, مصطفیٰ کی شان سے کثیر تھا. اس بشر کا نام و نشان نہیں تھا, میرے آقا کی شان کو شرکت کی بلند تھی. تم تلورا میں موسا میں نہ جبے ربی, لیکن تھا میں اپنے رب کے پاس تھا, کہا میں اپنے رب کے پاس تھا. آج جہاں بھی ایک بات اشرف علی سلامی نے لکھی ہے نصیب یہ روایت وہاں بھی لکھی ہے, علامہ اسماعیل نبھانی نے بھی لکھی ہے, جواہر بہار کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے, تو میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں. اب یہاں پہ اشرف علی سلامی یہ کہتا ہے کہ کم کی نفی نہیں ہے, کم کی نفی نہیں ہے. ہاں اس سے زیادہ عرصے کی بات, وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی کہے گا کہ یہ 14,000 سال پہلے کی بات نہیں ہے, یہاں 14,000 سے کم کا اگر کسی نے عرصہ بیان کیا تو کبھی بھی اس کو نہ ماننا, اس بات کو نہیں ماننا کہ کوئی اس میں کمی کرے, کہ 14,000 سے کبھی 14,000 سال سے کمی کرے. آگے جملہ لکھتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ کا عرصہ کسی روایت میں مل جائے تو اس پر شبہ نہ کیا جائے. 14,000 سال میں کوئی کہے کہ 14,000 سال پہلے نبی کا نور تھا تو مان لے گا, تو مان لے گا کہ نبی کا نور تھا. فرشتوں آخری جملہ, فرشتوں درود و سلام بھیج رہے ہیں, درود و سلام بھیج دو. کس پر بھیج دو؟ الگ نبی, نبی پر بھیج دو. کس پر بھیج دو؟ نبی پر بھیج دو. میں ایک جملہ کرتا ہوں کہ رب نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں, اللہ بھی بھیجتا ہے. بتائیے کس پر بھیج رہا ہے؟ سارے بولیے نبی پر بھیج رہا ہے. یہ نبی 40,000 سال تو نہیں بنا, ابھی تو بشریت کا آغاز بھی نہیں ہوا, درود و سلام نبی پر اس سے پہلے سے جاری ہے, اس سے پہلے سے جاری ہے. تو اللہ کے سارے معبود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دلوت علی ہوئی حضرہ سیدہ آمنہ کے ساتھ سیدے حضرت سیدہ آمنہ میں حضرت جبرائیل امین آپ کھڑے ہیں اور ایک سلام گا رہے ہیں, السلام والسلام علیک یا نبی اللہ, ایک ہزار سال پہلے کی روایت ہے, کتاب جو لکھا ہوا ہے امام ابن جوہری جو ان کی ہے, جس کو تقریباً 1,000 سال گزرنے کو ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت آمنہ میں جملہ سن کر حضرت آمنہ کے سامنے رکھتے ہیں سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ میں گھر کے سین میں کھڑے ہو کر جبریل نے کہا السلام تو السلام علیکم یا نبی اللہ. یہ میں بڑی شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور میں ذمہ دار ہوں کہنے کا, السلام تو السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام تو السلام علیکم یا خاتم النبیین, السلام تو السلام علیکم یا افضل, السلام علیکم, السلام تو السلام علیکم یا آخر, السلام تو السلام علیکم یا سید المرسلین. حضرہ آمنہ کے سامنے ہاتھوں کو باندھ کر سین میں کھڑے ہو کر جبریل جو درود پڑھ رہے ہیں وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ فیصلہ بازی ہے, یہ جبرائیلی درود ہے, یہ عین ولادت کے وقت کا درود و سلام ہے, یہ عین ولادت کے وقت کا درود و سلام ہے کہ تب آیا کہ ولادت کا وقت آ رہا ہے, باقی سارے درود و سلام بھیج کر دونوں ہاتھوں کو باندھ کر حضرت آمینہ کی طرف اپنے چہرے کو موڑ کے کھڑے ہو کر کہیے السلام علیکم نبی کے بعد یہ پنڈا جبریل کی دنیا ہے کھڑے کیا کر رہے ہو خوشی آگے خوشی الحمدللہ